da ti je tržno, daže strašno ili prosto da je pusto. Мога не една и две горчиви чаши да ти слагам сутрин на закуска. Може в тишината или в грамофона нещо важно, нещо да се скъса и от други грижи важни и законни. За поправка вече да е късно. Затова ме няма, няма да ме има, или просто през съня ти тихо ще минава. Някоя без име, някоя без име, както аз сънувам непознатия. Ще минава някоя без име, някоя без име, както аз сънувам непознатия. Затова ме няма, няма да ме има, или просто през съня ти тихо ще минава. Както аз сънувам.